राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2054 28 जुलाई 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद रामलीला मैदान सीकर में यह प्रवचन हुआ। राम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे परमार्थिक उन्नति में क्या चीज है। राम राम राम राम राम बड़ी बढ़िया गहरी सच्ची पक्की बात है। हमारी आध्यात्मिक उन्नति क्यों नहीं हो रही है। सत्संग की बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, विचार करते हैं, बातें अच्छी भी लगती है, परंतु वास्तविक स्थिति क्यों नहीं हुई है। उसमें बहुत बाधाओं में मुख्य बाधा है ये सुख लोलुपता। ये महान बाधा है। और सुख है वो क्या है, ये ही संस्पर्श जाप होगा। दुख योने एव, वे सबके सब दुखों के कारण है। मानो जितने दुख संसार में है, नरकों के, 84 लाख जूनी के, बीमारी के, प्रतिकूलता के, जितने दुख है, सब दुखों के मूल में सुख की लोलुपता है। सुख मिल जाए तो सुख की इच्छा, सुख की आशा, सुख का भोग, ये खास चीज है। तो सुख की इच्छा है, कामना है, ये संपूर्ण दुखों के कारण है। इसमें ऊंची बात आ जाएगी, ऊंची से ऊंची बात, मोक्ष सुख भी हमें अभिष्ट नहीं है। ये बात खास यहां तक, सुख अभिष्ट नहीं है। सुख जहां लोगे वहां दुख आएगा ही और बंधन आएगा ही, छुटकारा सुख होगा ही नहीं। अब सुख क्या है, सुख सो किसी बात में देखो, अपने मन की बात पूरी हो जाए, इतना ही सुख है। इतना ही हमारे मन की बात पूरी हो जाए, बस ये सुख का स्वरूप है। इसके सिवाय सुख कुछ नहीं, और सुख कोई नहीं, सुख चीज कुछ नहीं। हमारी मन चाहिए हो जाए, इसके सिवाय सुख कुछ नहीं। हमारी प्रति मान लें, हम व्याख्यान देते भी ये कहते हैं, ये मानते हैं कि हमारी बात माने आप लोग। अब तो और क्या बात है, हमारे में और क्या बात है, हमारी बात माने। तो अपनी बात मान ले तो हम सुख खुश हो जाते हैं, अगर हमारी बात नहीं मानते तो सुखी नहीं होते। तो हमारी बात मानते हैं कि हमारे सुख के लिए, तो उससे कल्याण नहीं होता, ना आपका होता ना हमारा होता है। क्योंकि तो भोग हुआ, हमारी बात आप माने तो हम खुश हो जाएंगे, तो ये भोगी हुआ, योगी नहीं हुआ। तो भोगी का कल्याण नहीं होता। भोग कहां तक होता है, योग का भी भोग होता है, ज्ञान का भी भोग होता है, प्रेम का भी भोग होता है, भोग बहुत दूर चलता है, जहाँ भोग होता है वह वही अटक जाता है, अगाड़ी ऊंचा नहीं बढ़ता। भोग का त्याग करने पर वास्तव में योग होता है। कर्मयोग कठिन क्यों पड़ता है? कर्मयोग में कर्म का सुख छोड़ना पड़ता है, सुख छोड़ा नहीं जाता, और सुख लोलुपता रहते हुए योग की सिद्धि नहीं होती। अनुकूलता है, अनुकूल वेद नियम सुखम, प्रतिकूल वेद नियम दुखम। तो अनुकूलता हमारी है उसमें सुख होते हैं, तो अनुकूलता की चाहना है, ये सुख की चाहना है। स्वाभाविक रहन सहन, बैठना उठना, खाना पीना, चलना फिरना, उद्देश्य हर समय ये रहता है कि सुविधा रहे, सुख रहे, आराम रहे। भजन स्मरण में, सत्संग में भी, पारमार्थिक उन्नति चाहने पर भी, यहाँ भी सुख सुविधा रहे, आराम रहे, रहने का भी आराम हो, खाने पीने का आराम हो, ठीक तरह से, तो अगर उन्नति करेंगे तो उन्नति होनी बड़ी मुश्किल है। हर समय ये रेशु लुप्ता, आराम मिले, सुख मिले, मान मिले, बढ़ाई मिले, अनुकूलता मिले, रहने सहने खाने पीने चलने फिरने की अनुकूलता हो, सत्संग में बैठे तो भी अनुकूलता, ये ऐसी बात है। सुख के ऊपर ये जो दरबदार है जिए ना, तो ये सुख ठेठ मोक्ष का सुख है ना, वो भी नहीं लेना है सुख, तब काम होगा। मोक्ष का सुख आ जाएगा, लेना एक तो आना होता है, एक लेना होता है। तो लेने से बंधन होता है, न लेने से मुक्ति होती है। सुख आ जाए वो दुखदायी नहीं है, मुक्ति हो जाए दुखदायी नहीं है। बन सुख मुक्ति का सुख भोगेगा तो व्यक्ति तो मिटेगा नहीं, मुक्ति होगी नहीं, आनंद भोगने वाला नहीं रहेगा वहां, तब वो आनंद रहेगा सच्चिदानंद रूप। तो आनंद और सुख दो चीज है, सुख तो है दुख के जोड़े वाला, जिसके जोड़े में दुख होता है वो सुख होता है। जैसे रात की अपेक्षा दिन है, दिन की अपेक्षा रात है, तो रात दिन दोनों शब्द एक एक ही अपेक्षा से है। रात्रि के करते दुख रात है, ऐसे सुख है दुख है, दुख सुख है। आनंद वो है जो जिसकी जोड़ी का नहीं है, तो पारमार्थिक है वो आनंद है, पर आनंद को भी भोगोगे तो सुख हो जाएगा वो, और वो सुख हो तो दुख आ जाएगा। जहां सुख लेने लगे वहां से दुख तैयारी हो जाएगा, जहां सुख लिया वहां दुख तैयार, अब दुख नहीं बच सकते। बड़ी सावधानी की आवश्यकता है साधक के लिए, हर समय सावधान रहना है। बड़ी गहरी बात है ये, तो सुख भोगना नहीं है, सुख लोलुपता नहीं रखना है। तो क्या करना है? हित की कामना चाहिए, सबका सबका हित हो, दूसरों के लिए सुख देना भी सुख का त्याग है, औरों के लिए सुख देना बड़ी बढ़िया चीज है। अपने सुख लोलुपता है, सुख का भोग, सुख की आशा है, ये मानने वाली है, औरों को सुख पहुंचाना है, वो तो आनंद की खेती हो गई। ऐसा बुद्धिमता बुद्धि मनीषा से मनीषी नाम, बुद्धिमानों की मनुष्यों की बुद्धि है श्रेष्ठ है, जो अंत्य ने असत्य से सत्य की प्राप्ति हो जाए, नाशवान से अविनाशी प्राप्ति कर लेना। अपने जो सामग्री मिली है, ये शरीर और संसार, ये सामग्री मिली है, तो सामग्री तो नित्य नहीं है, नाशवान है। उस नाशवान सामग्री के द्वारा अविनाशी तत्व को प्राप्त कर लेना है, ये बुद्धिमानों की बुद्धि है। नाशवान से अविनाशी प्राप्ति कब होगी? जो नाशवान सुख में लुलुपता नहीं होगी तब होगी। और ये सुख की बात ऐसी है, आप सब भाई जागरण सब सब सभी सुख है वो आपका रहेगा नहीं, रहता नहीं है, रहेगा नहीं। सुख लोलुपता रह जाएगी, सुख रहेगा नहीं, सुख रहने वाली चीज है ही नहीं। और पारमार्थिक आनंद है वो जाएगा नहीं, वो जा सकता ही नहीं, पर भोगोगे तो वो सुख पूरा नहीं मिलेगा। भोगने में क्या होगा, सुख भोग होगा ना, भोग तो भोग का व्यक्तित्व आएगा, वो भोग ही रहेगा, वो फंसेगा, अनर्थ होगा। स्वतः आनंद रहेगा स्वाभाविक। इस बार ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि है, भोग नहीं है सुख, सहज सुख राशि, सहज सुख रूप है वो, सहज आनंद है ना वो, सहज हमारे का सहज, सहज की विश्राम, सहज सहज तन मन कर, सहज पूजा, सहज सा देव ने दूरा, वो सहज सुख राशि है, वो आनंद है। स्वयं का स्वरूप सहज सुख राशि है, अमृत से पुत्र है ना, ममई वांशु जीव लोग भगवान कहते मेरा पुत्र है, तो वो सहज सुख राशि है। गोस्वामी जी महाराज ने बहुत विचित्र बात लिखी है, ये सहज सुख राशि है। तो सहज सुख राशि से क्या सिद्ध हुआ, किसको दुख सुहाता नहीं है। सहज सुख राशि दुख कैसे सुहावे, तो दुख सुहाता क्यों नहीं है, ये सहज सुख राशि इस वास्ते इसकी जाति का नहीं है। संसार का सुख वो सुहाता है तो सुख सुख रूप से जाति वाले मिलता है, पर संसार का सुख है वो दुख योने ही होते, वो सुख दुखों का कारण है। जितने दुख पैदा होते हैं सभी केवल ये सांसारिक सुख से ही पैदा हुए, सांसारिक सुख है बिना दुख के होता ही नहीं, ये कल बात बताई थी। बिना दुख के संसारिक सुख कैसे होगा, भूख का दुख न हो तो सुख कैसे मिलेगा भोजन से, प्यास का दुख न हो तो जल का सुख कैसे मिलेगा, ऐसे अपमान का दुख नहीं तो सम्मान का सुख कैसे मिलेगा, परिश्रम का दुख नहीं हो तो आराम का सुख कैसे मिलेगा। संसार का जितना सुख है सब दुख दुख के ऊपर ही आधारित है, और दुख है वो बड़ा कल्याण करने वाला है, दुख बड़ा भारी उपकार करने वाला है। दुख का बदला कोई चुका नहीं सकता, कि दुख से कल्याण तो कर देता है, कल्याण के बाद दुख रहता नहीं बिजा, दुख का बदला कैसे होता है, दुख तो सुख देकर पहले रवान हो जाता है, पहले दुख तो रहता नहीं, सुख देने पर दुख रहता नहीं, सुख रह जाता है। इस बार ये दुख के तो कृतज्ञ नहीं रहेगा, प्रत्युपकार कर ही नहीं सकते, इतना दुख बढ़िया चीज है। दुख के कारण चेत होता थोड़ा बहुत, पर फिर भी सुख लोलुपता में फंस जाते हैं तो वो चेत ठीक नहीं होता, होश ठीक नहीं आता है, फिर सुख की लोलत बढ़ जाते हैं, सुख की इच्छा बढ़ जाते हैं, वो जो सुख में जीवन तो तैयार। एक सुख में एक दुख में मिलता है, दुख से आनंद सुख, सुख अनंत सुख, ये दोनों अलंग दिन रात्रि बदने की तरह है। एक से दुख से नावत अंत गच्छा में हम पार निवारण समुद्र रूप है, वो पार नहीं एकदम दूसरा दुख दो तैयार, तावत द्वितीय समुपस्थित है मैं, तो ये दुख और राजमार पार है। तो सुख की इच्छा है ये ही दुखों की जड़ है, सुख की लोलुपता है ये ही दुखों का कारण है। साधन में भी, सत्संग में भी, स्वाध्याय में भी, तीर्थों में, प्रथम में, उपवास में, सब जगह ये सुख लोलुपता पड़ी रहती है। इसका सुगम उपाय है दूसरों को सुख कैसे हो, ये सुगम उपाय है। जहां व्यवहार हो और व्यवहार वहां से शुरू करना है, जहां हम रहते हैं घर में, अपने कुटुंब में जहां रहते हैं उन कुटुंबियों को सुख कैसे हो, उनको आराम कैसे हो, उनका भला कैसे हो। तो सुख देने पर सुख की लुप्तता मिटती है, सुख भोग से सुख की लुप्तता बढ़ती है, पर सुख देना भी होता है सुख के लिए। लड़के का पाल पोषण करो फिर हमारी सेवा करेगा। गीता निष्काम का कारण क्या कि जब तक निष्काम नहीं होंगे तब तक कामना पूर्ति में ही लगे रहेंगे। अरे कामना पूर्ति का सुख और का मन की इच्छा पूरी हो जाए सुख। गीता ने इस पर बहुत जोर दिया, सुख लोलुपता के त्याग पर बहुत जोर दिया, कामना का त्याग करो। अर्जुन ने पूछा कि महाराज मनुष्य पाप करना नहीं चाहता फिर पाप क्यों कर देता है, तो काम ही से काम क्या सुख की इच्छा, जो कामना होती फिर क्रोध आ जाता है, क्षमा हो जाता है, स्मृति प्रसाद प्रणिष्ठ बुद्धिनाशात प्रणिष्ठ। तो सुख सुविधा की जो इच्छा है लालसा है ये साधन बनने नहीं देती। बहुत मार्मिक बात है, साधकों के लिए बहुत ध्यान देने की बात है। इस वास्ते जहां तक बने दूसरों को सुख देना, औरों को आराम देना, घर में से आरंभ कर दो। माता पिता है, भाई भतीजा भौजाई है, अपने स्त्री पुत्र है, उनको आराम कैसे मिले, उसके लिए कष्ट ले लो। तो लेल कष्ट उसमें भी ममता और स्वार्थ रहेगा, तो ममता स्वार्थ रहेगा तो ममता स्वार्थ रहते हुए भी सुख देने का विचार रखो। सुख देने में भी सुख के लिए ही सुख दिया जाता है, अनुकूल बन जाए इसके लिए सुख दिया जाता है। तो जहां से सुख की इच्छा नहीं हो उनको सुख पहुंचाओ, और दूसरा सुख पहुंचाओ उनसे सुख की इच्छा मत रखो। नाम कुटुंब से सुख की इच्छा न कर सुख पहुंचाओ, और चाहे जिनसे सुख की आशा नहीं है उनको सुख पहुंचाओ, तो लेके बैठेगा। जिनसे सुख नहीं होता है उनको सुख पहुंचाओ, चाहे कुटुंबियों को सुख पहुंचाओ, सुख की आशा छोड़ दो, प्रत्युपकार की इच्छा छोड़ दो। ये तो प्रत्युपकारार्थम फलमित्य शिवा पुनः दी चेत पदे कृष्णम तदानम राजस्वतम। प्रत्युपकार के लिए जो सुख दिया जाए वो राजस्व होता है, सात्विक नहीं होता। सात्विक तो दातव्यम दानम दिए थे अनुपकारिणी। अनुपकारिणी का अर्थ ये नहीं है उपकारी को नहीं देना चाहिए, अनुपकारिणी इसका अर्थ ये नहीं उपकार करो उसको नहीं देना। अनुपकारिणी लिखा है ना, उपकारी सुख कैसे दे, अनुपकारिणी लिखा है, ये अर्थ नहीं है। उपकारी की सेवा न करना तात्पर्य नहीं, अनुपकारी ने मानो जिससे उपकार की कोई आशा नहीं थी, है नहीं, अगारी भी आशा नहीं है, किंचित मात्र भी सुख की संभावना नहीं है, उसका नाम अनुपकारी नहीं है। तो उसको सुख पहुंचा, उसको दिया जाए, नहीं तो बदला होगा देना लेने के लिए होगा। उपकार की इच्छा करके दिया जाएगा वो दान नहीं होगा, व्यापार होगा। जैसे कपड़ा दे दिया रुपया ले लिया, रुपया दे दिया कपड़ा ले लिया, ऐसे सुख दिया जाए सुख के लिए, दान दिया जाए दान पास लेने के लिए, तो देना नहीं है। अनुपकार ने लिखा, भगवान ने शब्द लिखा है, दातव्य में दान दिए थे अनुपकार ने, देशे काली से पात्र से तद दानम सात्वजम शुद्ध। ये तो प्रत्युपकारार्थम तो राग सो जाएगा, और जो बोले रस तो फलम दुखम, रजगण फल दुख होगा, दुख पड़ा ही पड़ेगा। तो किसी की सेवा की जाए सुख के लिए तो वास्तव में सेवा नहीं है, व्यापार है वो। प्रहलाद जी ने तो भगवान से भी कह दिया कि मानो यस्ते आशीष आशास्ते हे नारायण, भगवान आपसे जो सुख की आशा रखता है फल चाहता है न सब नित्य से भी बने, बहुत बढ़िया है, लेन देन करने वाला है, कोई सुख की आशा किंचित नहीं, तो तो प्रहलाद जी बहुत निष्काम थे, ना मांगने की इच्छा ही नहीं। भगवान ने कहा कि महाराज मेरे मांगने की इच्छा नहीं है, कि तू ही मांग। तो प्रहलाद जी होश हुआ कि भगवान कहते तू मांग तो कोई न कोई मांगने की इच्छा है भीतर, अपनी दृष्टि से उतना ही देखते। पर भगवान कहते मांग तो भगवान तो अंतरिया में ना, तो मेरे बीच में मांगने की इच्छा न होती तो भगवान कैसे कहते मांग। तो कहा महाराज ये मांगने की इच्छा ही नष्ट हो जाए, ये वरदान मांगा। कहता था तू तो कहा महाराज हमारे पिता का कल्याण होना चाहिए, ये निकल यही बोल मांगने की इच्छा मिटने का तो बेटे के पिता का कल्याण होना चाहिए, समझो यही कि तेरा जैसा पुत्र पिता के कल्याण में क्या संदेह है। तो तथा तो कहते ये बात आई मन में सबने भर कोई मांग है ही नहीं, तो ये मांग मामूली मांग नहीं है, ये इच्छा मामूली नहीं है, बड़ी भारी इच्छा है जो रात्रि दिन दुख देता है और मर जाए ऐसी है, मारने की चेष्टा करी मरा नहीं तो बात अलग रही, अपनी तरफ से तो कमी रखी नहीं। प्रहलाद जी का नाश करने के लिए हिरण्याक्ष ने पिता ने कोई कमी रखी क्या? सुना 52 त्रास दी गई, अब मरा ही नहीं वो क्या करे, आप बता दी उसके कल्याण की इच्छा करना। उमा संत की ये बढ़ाई मंद कर जो करे भलाई, तो ये इच्छा मामूली नहीं है, परंतु है तो इच्छा ही। इस वास्ते भगवान त्रास तो कहा तो ये इच्छा पैदा हुई, तो ये बड़ी गहरी बात है। सुख लोलुपता का त्याग करो तो इसके लिए उपाय दूसरों को सुख देना, कुटुंब में रहते हुए परस्परम भाव यंत्र है ना, एक सुख देना हो तो परस्पर में सुख ही देना है, सुख लेना नहीं है, तब वो सुख देना बढ़िया होगा। आपस में सुख देते हैं सुख लेने के लिए, वो सुख देने तो सुख लेने के लिए, तो व्यापार ही चलता है आपस में, सुख आशा रखते हैं वो सुख देते हैं। इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है, और इससे भी विशेष आवश्यकता है वो कि सुख की आशा बिल्कुल नहीं रखे, कामना न रखे, सुख भोगे भी नहीं, निर्वाह करे अपना सुख बुद्धि से, ना भोजन करे ना कपड़ा पहने, कोई काम भी सुख बुद्धि से ना करे, निर्वाह मात्र, निर्वाह में भी आग्रह ना हो, ना निर्वाह तो परवाह नहीं, मर जाएगा तो निर्वाह करते करते कौन सा नहीं मरेगा, ये तो बात अनिवार्य है। इस बात इसकी इच्छा क्या रखना है, इस बात से सुख के त्याग के लिए उपाय दूसरों को सुख, सर्वे भगवंत सुखिना सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। लब से तन से मन से वचन से धन से विद्या बुद्धि योग्यता से सेवा करना, सुख पहुंच जाना है, पर सेवा के लिए सेवा नहीं, सेवा के लिए सेवा करना है उसको सेवा न माने, सेवा के बदले सेवा न करना का तात्पर्य नहीं है, सेवा के बदले सेवा करे अथवा सेवा करे सेवा लेने के लिए तो वो सेवा है, इस भाव से न करें, सेवा करना लेने लिए बड़े बढ़िया है, परंतु पहले भी नहीं ले रहा अगाड़ी सेवा का साधना रख करके सेवा करना है, ये गीता का सिद्धांत है, निष्काम भाव से करो। नारायण नारायण नारायण नारायण।